Astăzi deschidem Biblia noastră la Evanghelia după Luca, capitolul 8. Și deși în ultimele 6 săptămâni am fost în cartea aceasta extraordinară și cred că sunteți în asentimentul meu, Maleahi, am terminat această serie și mergem mai departe. Vedem unde ne conduce Dumnezeu. Dar apropo de Maleahi, data trecută, în ultimul studiu, ultimul mesaj din cartea Maleahi, o carte care o intitulam noi așa ca temă Mesaje vechi pentru vremuri noi, vorbeam despre slujire, despre o zonă a vieții noastre, un lucru al vieții noastre spirituale foarte important. Pentru că învățam noi că dorința lui Dumnezeu, una din dorințele lui Dumnezeu este să slujim. Să slujim cu tot ceea ce suntem, indiferent unde suntem, indiferent cine suntem și indiferent cu cine suntem și în ce situație suntem. Să slujim pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne dă șansa aceasta, spuneam, de a face toate lucrurile, absolut toate lucrurile, spre slava Lui. Și spuneam noi că acest lucru, acest principiu ar trebui să se implice foarte mult viața noastră. Întrebări de genul ăsta, dar până unde e linia? Ce anume poți să faci, ce anume nu poți să fac? Puneți întrebarea aceasta, poți să faci lucrul respectiv pentru slava lui Dumnezeu? Și atunci vei vedea răspunsul foarte ușor. Iar nu te vei mai uita după linie. Un lucru pe care îl spuneam legat de slujirea noastră era acesta, care cineva mi-a adus aminte și a adus aminte de vorba asta, e un lucru important, l-am mai spus și cu alte ocazii, și anume, în viața de credință nu există stagnare. Nu există stagnare în viața spirituală. Ori cresc, ori descresc. Ori dau înainte, ori dau înapoi. Datorită acestui adevăr, ajungem la o altă dorință a lui Dumnezeu. Dacă nu trebuie să descresc, nu trebuie să dau înapoi, ci trebuie să cresc, să dau înainte, atunci cum aș putea să fac lucrul ăsta? Pentru că cu toții ne luptăm să stăm pe linia de plutire chiar unii dintre noi. Ajungem astfel la o altă dorință a lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să creștem. Singurul mod în care dăm înainte este să creștem, să ne dezvoltăm. Iar apropo, lucrul acesta este un lucru foarte la mod astăzi, dezvoltarea personală. Ți-au auzit de asta? Oamenii investesc extraordinar de mult în acest lucru. Firmele, se pare că investesc din ce în ce mai mult în dezvoltarea angajaților lor. Se numește training, da? Team building și alte chestii de genul ăsta. Este important, ne-am dat noi seama ca oameni, că trebuie să ne dezvoltăm. Că nu trebuie să stăm pe loc. Deși lucrul acesta, spuneam că nu există de fapt. Este o iluzie. Stagnarea este o iluzie. Pilda din care ne stă în față, din capitolul 8 din Luca, ne duce într-un moment în care spune Luca aici, în versetul 1, că Iisus a călătorit prin fiecare cetate și sat, predicând și vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Asta făcea El. La 30 de ani a început această lucrare de a spune vestea bună. Vestea bună care se concretiza foarte simplu. Nu o complicăm, dar e foarte simplu. Noi avem o problemă? Păi duceți, dar care e vestea bună? Păi, aveți răbdare. Avem o problemă, suntem păcătoși, despărțiți Dumnezeu. Dumnezeu nostru este spre iad. Un loc pe care Dumnezeu nu l-a făcut pentru noi, ci pentru diavolul și îngerii săi. Dar aici vine vestea bună. Dumnezeu are o soluție. Și trebuie să o acceptăm pentru ca să ne păcăm cu El. Și să putem să trăim, începând de aici, pentru veșnicie, pentru El, cu El. Și să ne bucurăm de ceea ce El este și de ceea ce El ne-a creat să fim. Da? Și asta spune că vestea Evanghelia pretutindeni, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, împreună cu El erau și 12, cei 12 apostoli, precum și niște femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de neputințe, Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni. O să zice, e vorba de Luca, doctorul, detalii importante. Imaginați-vă dacă numele tău ar fi fost scris aici, da? Și totuși numele noastre sunt scrise. Și se notează totul, spuneam de trecută, se filmează totul. Și spune, din care ieșiseră 7 demoni, Ioana, soția lui Cuza, administratorul lui Irod, Suzana și încă multe altele, care îi slujeau cu ce aveau. O să suntem în aceeași temă. Slujeau. Tot aceștia, împreună cu femeile, slujeau. În versetul 4 spune, când s-a adunat o mare mulțime și au venit la el oameni din prin fiecare cetate, le-a vorbit prin următoarea pildă. Deci s-au îmbuzit oamenii. Un lucru mai rar astăzi, depinde ce dai, da? La ce-i chemi. e de mâncare, de băut sau ceva interesant, că vin oamenii, nu e nicio problemă. Dar oamenii s-au strâns aici și în momentul acesta Iisus decide să le spună o pildă. Este pilda pe care o cunoaștem cu toții. Se numește pilda semănătorului. Dar astăzi aș vrea să înțelegem că în lumina dorinței lui Dumnezeu ca noi să creștem, pilda aceasta, de fapt, despre asta e vorba. Este nu pilda semănătorului, este pilda creșterii, dezvoltării, pilda creșterii spirituale. Cea mai cunoscută dintre pildele lui Iisus, pildele ne aduce aminte că sunt exemple din viața de zi cu zi, care pot sluji ca mod de a ne învăța un lucru spiritual. În felul ăsta îl folosea Domnul Iisus. Însă, ideea principală de aici este că Dumnezeu caută ce? Caută oameni. O să ați, Iisus mergea din cetate în cetate, oamenii veneau și prin această pildă Iisus își arată inima. Inima lui și inima tatălui. El caută oameni. Matei spune cu altă ocazie că Domnul Iisus, uitându-se la oameni, a venit milă de ei și l-a spus ucenicilor, vedeți? Mare-i secerișul. Este aceeași temă. Dar puțin sunt lucrătorii. Însă ca să ajungem să lucrăm pentru Dumnezeu, este important să ne dăm seama de dorința aceasta lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm. Practic, Dumnezeu, ca un agricultor al ogoarelor, să zicem așa, inimii noastre, caută ce? Soluri bune, pământuri bune, pentru a-și planta sămânța. Sămânța cuvântului lui, sămânța adevărului lui, care ne eliberează. Când ne aducem minte că subliniază Ioan în capitolul 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Această pildă se adresează problema asta a succesului sau căderii, a creșterii sau descreșterii. Dau sau nu dau înainte, spuneam. Dar înainte de a citi eu, aș vrea să ne întrebăm, v-ați întrebat vreodată, de ce unii oameni cresc, se dezvoltă, și cum vorbim spiritual, da? Dau înainte și alții niciodată n-ajung la mântuire. N-ajung să crească, parcă n-ajung niciunde. N-ajung la maturitate. De ce este acest, de ce se întâmplă acest lucru? Este trist că unii dintre aceștia, practic, parcă par să meargă într-o direcție bună, dar la un moment dat o iau razna. Se depărtează de Dumnezeu și ajung pe tot felul de cărări. N-ați văzut oameni de genul acesta? Și ajung să facă tot felul de lucruri nepotrivite. Ați văzut pe cineva care la un moment dat face alegerea chiar publică de a-L urma pe Dumnezeu. Și viața lui începe într-o dată să se schimbe. Merge și își cumpără cea mai mare Biblie existentă, da? Pe care o cară cu el în mod insistent, peste tot și fără rușine, participă la toate programele bisericii, chiar și duminică dimineața, și miercuri la studiu biblic, da? Și joi la rugăciune și sâmbătă la curățenie. Asta e ideea mea, mă rog. Că nu se face singură unde alta. Cântă mai tare ca toată lumea la un loc, își ridică mâinile mai sus decât toți și vorbește cu toată lumea despre Dumnezeu, fără rușine. De îi face pe ăștia mai vechi, mai bătrâncică de rușine. Îi lasă în umbră. Dar într-o zi, așa din senin, aruncă prosopul și zice, de azi încolo nu vreau să mă am de face cu Dumnezeu și nici cu biserica. Nu vi s-a întâmplat să vedeți, să nu cunoașteți pe nimeni de genul ăsta? Din păcate, aș putea spune așa, deși o să folosesc o expresie, da? E plină lumea de astfel de exemple. De ce se întâmplă însă așa ceva? Cum se poate întâmpla așa ceva? E bine, Iisus adresează tocmai problema aceasta. Problema aceasta este legată pentru El de cel mai important lucru cu privire la viețuirea noastră, și anume dezvoltarea. Dezvoltarea noastră, creșterea noastră, cum vreți să o numiți, e o normalitate. Însă, întrebarea e dacă pentru noi e o normalitate. Dacă înțelegem că este normalitatea pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea să ne aflăm, să o trăim, să o experimentăm. Trebuie să înțelegem un lucru din capul locului cu privire la creșterea spirituală. Ține de noi, deci noi decidem ce fel de sol, ce fel de pământ vor fi inimile noastre pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să citim, spune aici în versetul 5, că semănătorul a ieșit, spune, să semene cuvântul, să semene sămânța. În timp ce semăna el o parte din sămânța a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă. Și observați solurile, da? Un sol stâncos și cum a crescut, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, iar spinii au crescut împreună cu ea și au sufocat-o. A Alta însă a crescut într-un pământ bun. A crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, bineînțeles, Iisus face o chemare. Spune, cine are urechi de auzit, să audă. Știți, aproape că este o tâmpenie și pentru mulți, din păcate, vorba asta, cine are de urechi să audă, e o tâmpenie, expresia asta. Dar Iisus niciodată nu vorbește, niciodată Dumnezeu când vorbește, în general, când ne adresează ceva, nu este la întâmplare. Că poate, nu, este un lucru sigur. Pentru că o să vedem, exact la sfârșitul acestei pilde, că tocmai asta e lucru. N-auzim. Mai exact, nu știm să ascultăm. Și dacă este un lucru pe care dispăriți astăzi, la credincioși este tocmai capacitatea de a auzi ce spune Dumnezeu, dar nu numai de a auzi cu urechea, dar și a merge, cum spunem noi, că avem sensul ăsta al verbului a asculta, în sensul de a face ceva cu privire la ceea ce auzim. Deci ce o să fie? Și Iisus, bineînțeles, că e întâmpinat cu o întrebare. Versetul 9 spune, ucenicii l-au întrebat, ce înseamnă această pildă? Adică nu pricepuse o iotă. El le-a răspuns, vouă va fi dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți le vorbesc în pilde pentru ca să se împlinească profeția care este menționată aici, să privească mereu, dar să nu vadă, să asculte într-una, dar să nu înțeleagă. Să nu înțeleagă. Profeția lui Isaia. Deci, ce înseamnă? Păi voi v-a fost dat să înțelegeți. Nu înțelegeau încă. Dar iată cum aveau să înțeleagă. Versetul 11 spune, iată ce înseamnă pilda. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Este în cala aritmetică. 1 cu 1 fac 2. Și începem să adunăm. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța de lângă drum, mai exact, care sămânță, da? Cei care au căzut lângă drum, spune, sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul și cuvântul din inima lor îl ia ca să nu vadă, cumva să creadă și să nu fie mântuiți. Sămânța de pe stâncă sunt cei care atunci când aud cuvântul primesc cu bucurie, dar aceștia n-au rădăcini. Ei cred doar pentru o vreme, iar în perioada de ispită, când vine ispita, cad. Sămânța căzută între spini sunt cei care aud cuvântul, dar în timp ce își văd de drum sunt sufocați de îngrijorările bogățiile și plăcerile vieții și n-aduc rod copt. Iar în ultimul rând spune, sămânța de pe pământ bun sunt cei care atunci când aud cuvântul îl țin într-o inimă onestă, sinceră și bună și ce fac? Ascultarea completă, aduc rod cu răbdare. Spuneam că lucrul cel mai important, spunea, cu privire la acest dorința lui Dumnezeu de a crește, este că ține de noi ce? Ține de noi de ce fel de pământ vrem ca inima asta să fie pentru cuvântul lui Dumnezeu. Noi decidem dacă vom crește sau vom da înapoi. Din punct de vedere spiritual. De fiecare dintre noi ține ce vom face. Absolut de fiecare dintre noi. În primul și în primul rând. Dumnezeu vrea să creștem. Și ne poate ajuta să creștem. Însă fiecare dintre noi trebuie să vrem să creștem. Să căutăm să creștem. Să ne facem de lucrul ăsta un țel. Deci există aceasta, deci observăm dacă nu facem acum împreună, dihotomie, dualitate dacă vreți, a lucrării lui Dumnezeu în noi. Și anume, partea noastră trebuie să vrem, să căutăm, să ne facem scop din a crește și partea lui Dumnezeu. Uitați-vă împreună cu mine la Filipeni capitolul 2, ca să nu cumva să ne amorțim mâinile. Filipeni capitolul 2, o carte care nu o studiam de multă vreme în urmă, epistola bucuriei necondiționate. Capitolul 2, versetul 12, în a doua parte a versetului spune, să ducem la bun sfârșit. Cuvântul spune, duceți până la capăt. Ce? Hai să ne uităm acolo, 12, versetul 12 din capitolul 2, Filipeni spune, mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Duceți până la capăt, la bun sfârșit. Nu se spune, munciți pentru mântuirea voastră. De exemplu, în engleză, expresia asta chiar așa înseamnă work out your salvation. Adică, cumva, chiar și în limba română, duceți până la sfârșit, e undeva efortul nostru. Nu spune să muncim pentru mântuire, să facem fapte pentru mântuire, pentru că nimeni nu este mântuit prin fapte. Efeseni capitolul 2, versetul 8. Totul este prin har. Dar spune să muncim ca mântuiți. Duceți până la capăt ce? Mântuirea voastră cu frică și cu temor. Duceți la bun sfârșit. Imaginea aici este a unui atlet care atunci când începe cursa, ideea este să se ducă la capăt. Nu știu că ați văzut, cunoașteți istorii, și chiar am văzut că sunt circula niște filmulețe cu privire la sportivi, atleți mai exact, care pur și simplu au întâmpinat greutăți și pe drumul, uitam la un maratonist, nu, pur și simplu l-au lăsat puterile. Ideea este că nu s-a lăsat, frate, până la capăt. Deși a ajuns ultimul, a trecut linia de final. Pentru că asta înseamnă să fii învingător. Ceea ce încep să duci la bun sfârșit. Este și ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit prin Hristos. Dar acum, în restul vieții care o avem ca și mântuită, se duce la capăt. Mântuirea aceasta. Adică să o trăim până la capăt. Știți care e ideea? Ideea este, de exemplu, cuvântul acesta are un iz, să zicem așa, alunate imagini. Imaginea unui miner care intră în mină, în mină de aur, și trebuie să scoată bogățiile de acolo. N-are rost să intre degeaba. Când te apuci, trebuie să duci la bun sfârșit. Dumnezeu vrea să dezvoltăm, să ne dezvoltăm în voia Lui, ca El să poată să extragă din noi ceea ce trebuie, să scoată din noi ceea ce este mai bun. Observați că în versetul 13, mai departe, în Filipeni 2, spune: pentru că Dumnezeu este... O problemă, nu se termină ideea din versetul 12. Continuă. De ce? Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu temut, dar de ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți să lucra după buna Lui plăcere. Cornescu spune: Dumnezeu lucrează în voi și vă dă și voința și ce? Și înfăptuirea sau puterea. Capacitatea de a înfăptui voia Lui. Vedem aici partea lui Dumnezeu. Partea noastră și partea lui Dumnezeu merg împreună întotdeauna. Dar trebuie să vrem, începe cu noi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna vrea. El nu se schimbă întotdeauna, ceea ce începe duce la bun sfârșit. Chiar în Filipeni aici Pavel spune: sunt încredințat că Cel care a început această bună lucrare în voi, ce se va întâmpla? O va duce la bun sfârșit. Deci din punct de vedere al Dumnezeu, mântuirea nu se pierde. Că ajungem la treaba asta, că trebuie să o atingem. Ce se întâmplă cu ea care parcă au luat-o așa de... și-au luat zborul, dar la un moment dat pică. Ce se întâmplă cu ei oare? Partea lui Dumnezeu este sigur. Dumnezeu ne asigură creșterea noastră spirituală. Noi trebuie să dăm înainte. Să ne asigurăm că cunoaștem cuvântul Lui. Teorie, cum am spune noi, dar și îl punem în practică. Și ca să-L punem în practică, trebuie să ne uităm la Dumnezeu. Că ne dă și voință și puterea de a crește. Spuneam că trebuie să vrem. Noi decidem. Și Dumnezeu ne dă putere să vrem. Vi s-a întâmplat vreodată să nu vreți? Am văzut că atunci când stau de vorbă așa cu frații, cum e vorba, și discutăm și ajungem la lucrurile așa care nu se spun din prima, am zis că unul din lucrurile care ies la iveală este lipsa aceasta de dorință. Și vremurile noastre se caracterizează, din păcate, cu problema asta. Lipsa de dorință de a face voia lui Dumnezeu. Suntem așa de comoz de a face ce trebuie. Știm ce trebuie, nu e problema asta. Nu trebuie decât o biserică sănătoasă în care să înveți cuvântul lui Dumnezeu și știi exact ce ai de făcut. Dar problema noastră este că ne lipsește voință. Dumnezeu vrea, poate să ne dea dorința. Ideea aceasta este de a fi plin de Duhul. În Efeseni capitolul 5, înainte de Filipeni, dacă mă găsesc acolo, în Filipeni capitolul 5, Efeseni 5 cu 18 spune: nu vă îmbătați cu vin. Se pare că e o practică. Căci aceasta duce la destrăbălare. Adică este păcat. Ci fiți plini de Duh. Asta înseamnă că noi avem nevoie să fim plini de ceva. Ideea de a fi plin înseamnă de a fi condus. De a fi stăpânit. De a fi caracterizat de. Și atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, suntem caracterizat, conduși de El. Spunea cineva: suntem niște vase sparte. Continuu, practic, curge din noi. Trebuie să fim umpluți din nou și din nou. Însă, întrebarea este cu ce ne umplem. Pentru că noi în mod continuu ne umplem. N-ați observat, de dimineață, de când te trezești, cauți ceva. Fie să bei ceva, fie să mănânci ceva. De ce? Pentru că ne-am golit. E un principiu simplu al vieții noastre. Dar principiul ăsta al vaselor comunicante, nu v-a plăcut fizica, nu? Este un principiu foarte enervant. Pentru că ne gonim, dar cu ce ne umplem este întrebarea. Pentru că totuși suntem, nu la fizică, suntem la lecția de spiritualitate, la creșterea spirituală, da? Avem nevoie să fim umpluți, reumpluți cu Duhul Sfânt din nou și din nou. Fiți plini de Duh, mai poate fi adus, fiți în mod constant plini de Duhul. Așa, nu din duminică în duminică. sau de duminică pentru restul săptămânii, sau mai știu și eu când mai apuc să ajung dar la biserică. Nu, nu așa. Alexander McLaren spunea așa: cel care are în inima sa Duhul Sfânt și în mâna sa o Biblie are tot ce are nevoie. Să avem în inimă Duhul Sfânt în centrul vieții noastre, pe el la pupitru, cu alte cuvinte, și în mâna noastră să fie Biblia, pentru că avem tot ce avem nevoie. Dar cum creștem spiritual? Să revenim la ideea aceasta. Ați văzut că în Luca, capitolul 8, Domnul Iisus face o pauză acolo între expunerea pildei despre creșterea spirituală, așa se numește pilda, da? Pilda creșterii spirituale, nu pilda asemănătorului. M-am dat seama aseară, uitându-mă, așa de general sună pilda asemănătorului. Cine e asta? Dacă îmi spui pilda creșterii spirituale, e foarte clar. Și în a doua parte, de la versetul 11, Iisus explică pilda. Patru feluri de soluri de pământ explică Iisus aici. Dar arată că un singur fel, un singur pământ aduce roadă, aduce recolt. Imaginea de bază este aici să înțelegem cum era pe vremuri. Nu știu dacă aveți imaginea asta clară. Personal o am clară pentru că am văzut-o multe moduri. Încă l-am prins pe tata când era semănător de tipul ăsta. Da? Semănătorul care își pune o traiță, de fapt un sac îl leagă așa la două colțuri pe el, face o gaură în el și începe. Bagă mâna și strâng. Bagă mâna și aruncă practic sămânța. Interesant este că pe vremea respectivă nu se ara mai întâi pământul. Era deja lucrat de anul trecut sau de sezonul trecut și practic pe pământul acela împrăștia. După aceea se venea cu plugul și se practic se îngropa sămânța. Foarte interesant lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu ne ia acolo unde, de acolo unde suntem. Că dacă ne-ar ara, nu știu cât ar mai vrea. Înțelegeți? Care-i treaba? Puțini oameni ca Pavel, de exemplu, fostul Saul, care Dumnezeu îi spună și voi arăta tot ce are de suferit pentru mine. De la început i-a zis. Îți voi arăta, Pavele, ce vei avea de suferit pentru mine. Nu știu câți dintre noi am vrea să știm din capul locului, de când ne întoarcem la Dumnezeu, ce vom suferi pentru Domnul. Când vine plugul, să știți că nu e o treabă așa de fun, așa de distracție. Dar interesant este că semănatul ăsta, procesul așa al semănatului, ideea aceasta poartă este exact aceeași idee care astăzi se folosește în media, în mass media. Se numește emisie. Fie că e vorba de radio, fie că e vorba de TV, televiziune, fie că e vorba de internet acum, că așa se numește, webcast, și live. Toată lumea își face live. Când mănâncă, când se spală, când merge la cumpărături, când. Doamne, câteodată vezi dacă nu ești atent și ce nu trebuie. Asta e ideea de semănat. De a arunca, pur și simplu, de a emite, practic, Evanghelia. Și știți, astăzi putem să facem lucrul ăsta cu Evanghelia. Putem să vestim Evanghelia în tot felul de moduri, toate modurile acestea moderne, radio, televiziune, internet, ca astfel să ajungem ce? La tot felul de pământuri, mai exact, tot felul de oameni. Datoria noastră, datoria mea, de exemplu, ca lucrătura lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, este să seamăn cuvintele lui Dumnezeu, să dau adevărul lui Dumnezeu peste oameni și Dumnezeu este acela care va lucra. Dumnezeu este acela care va da lor, le va da lor ce? Și voința și înfăptuirea. Uitați-vă la Pavel, spune în 1 Corinteni, capitolul 3, este o imagine foarte importantă acolo, într-un context care nu e departe de noi. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, spune: eu am sădit și Apolo a udat. Cine e Apolo? Un alt om al lui Dumnezeu, învățător, foarte bun chiar, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nu cel care sădește, nici cel care udă, nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească, însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădania lui. Și aici spune un lucru cel mai important, căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Întrucându-ne la pilda semănătorului, ideea este că un singur sol este în stare să producă. Unul singur sol este în stare să producă. Un singur fel de pământ va produce din cele patru. Dar întrebarea este: câți oameni dintre cei care aud cuvântul, în modul la care spuneam, fie prin grai, prin mărturia personală, mărturia vieții, fie pe internet, fie la radio, câți dintre aceștia rămân cu Dumnezeu? Trebuie să ne fie clar, nu toți. Vedeți, ăsta e un lucru care pe mine m-a surprins aseară, sau m-a presurprins, pentru că nu-i prima dată. Nu toți oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, nu toți oamenii cred în Dumnezeu. Nu toți oamenii, unul din patru, potrivit pildei Domnului Iisus. Dar se merită, se merită să vestești Evanghelia, chiar dacă numai unul, să nu uităm, din patru, numai unul acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus spune în Luca 15, puțin mai târziu de textul nostru, că pentru un singur păcătos este bucurie unde? E bucurie în cer. Spune, îngerii se bucură. Bucurie înaintea îngerului lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Apropo de problema puțin mai înainte menționată, ce se întâmplă cu unii care pică de la credință, cum spunem noi, după ce s-au întors la Dumnezeu? Adică și-au pierdut ei mântuirea, că asta e întrebarea, de fapt, care ne roade. Păi, în primul și în primul trebuie să întrebăm dacă aceștia cu adevărat au fost sau într-o anul Dumnezeu la început. Poate de ce... Da, normal, dai vina pe om, săracul. Vrei să scapi repede de întrebarea aceasta? Nu! Uitați-vă împreună cu mine și chiar vă rog să deschideți la 1 Ioan capitolul 2. 1 Ioan capitolul 2 răspunde exact la această întrebare. De ce unii dintre cei care au fost cu noi nu mai sunt astăzi? Să mă înțelegeți, e vorba de cei care au picat, nu cei care au plecat în moduri sănătoase. Poate e neplăcută, dar tot sănătoasă mă refer. Cine este cel care spune a fost cu noi, dar nu mai este? 1 Ioan 2 cu 19 spune ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Erau cu noi, dar nu erau dintre noi. Spune căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Dar ieșind, au arătat că nu toți sunt dintre noi. O să dați ce spune Duhul Dumnezeu aici? Nu spun eu. Nu vreau să scap de întrebarea aceasta repede. Hai să scap, că e vina lor. Nu, nu, Dumnezeu spune aici, cine este al lui Dumnezeu perseverează în credință. Cine are, cu alte cuvinte, ce spuneam înainte? Duhul Dumnezeu în el va persevera în credință. Nu părăsește, nu-l părăsește pe Dumnezeu. Spune, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Spune așa. Deci, cu alte cuvinte, suntem chemați nu să dăm vina pe cineva. Nu, să avem credință în Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu intră în viața cuiva, nu-l lasă. Aduce la bun sfârșit această lucrare. Întorcându-ne în Filipeni 2 cu 13 spunea ce? Că Dumnezeu este cel care ne dă dorința și puterea. Pentru ce? Păi să rămânem în el. Păi dacă ar fi după noi, de câte ori nu m-aș fi lăsat? Și trebuie să recunoaștem că ne apucă. Mă las, s-a dus. Că fie nu înțelegem, fie ni se întâmplă ceva de peste cap. O să vedem imediat de ce nu ajungem să creștem și de ce ne apucă gândurile acestea. Și pe David l-a apucat. Citi Psalmul 139. Aș vrea să mă duc la capătul pământului, în fundul mării, să iau aripile zorilor și așa mai departe. Nu știu dacă avea ceva vreo navă spațială, nu știu cum vrea să ajungă. Dar 2 Petru 1 cu 3, uitați-vă și Petru, ca să nu înțelegem cumva că Ioan ar fi fost ăla care dormea cu capul pe Domnul Iisus și era pe bune cu Iisus și cânta aceeași strună. Nu, uitați-vă, 2 Petru capitolul 1, versetul 3, spune că dumnezeiasca lui putere, 2 Petru 1 cu 3, ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru ce? Două lucruri aici. Pentru viață și evlavie. Adică viața de credință. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a dat tot ce avem nevoie ca ce? Să nu cădem. Să nu dăm înapoi, ci să creștem prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și virtutea lui. Dacă vă uitați, dacă sunteți în Petru, 2 Petru 1, versetul 5, 5 mai departe, uitați care este partea noastră, apropo. Vedeți, Petru prezintă invers, dacă observați față de Pavel în Filipeni. El spune, partea lui Dumnezeu e mai întâi, și așa este de fapt. Da? El le mântuie. Dar uitați-vă, partea noastră, 2 Petru 1 cu 5 spune, de aceea, ce să facem? Dați-vă silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtutea cunoașterea și la cunoaștere înfrânarea și la înfrânare răbdarea. Și la răbdare evlavia sau caracterul dumnezeesc. La evlavie dragostea frățească și dragostea frățească dragostea de oameni. Că ce se va întâmpla? Dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ce se va întâmpla? Ele nu vă vor lăsa să fiți nici ineficienți, nici neroditori, adică nu cumva să nu creșteți, ci în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Celui care îi lipsesc aceste lucruri, cum este? Orb sau cel puțin miop? Ce înseamnă miop? Vezi de aproape sau nu vezi de departe? Nu vezi de aproape sau de departe? De departe, da. Nu ai o, nu poți să, n-ai o vedere generală sănătoasă. Totul este blurat. Normal. Nu ești aproape de Dumnezeu, n-ai binoclu care îți trebuie să înțelegi lucrurile în ansamblu. N-ai credința respectivă. Spune, Mai departe, a uitat că a primit curățirea de vechile păcate. Asta se întâmplă, uităm de cruce. Uităm de cât de mult am fost iertați. Și spune, de aceea, fraților, străduiți-vă chiar și mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, pentru că făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată. Uitați ce promisiune. Ce promisiune are Dumnezeu pentru noi. Petru, o să lați, ne dă în detaliu ce înseamnă viața de perseverență, viața de dezvoltare sau de creștere. Mai trebuie spus că diferența clară la capitolul, la întrebarea aceasta, ne pierdem, nu ne pierdem credința? E diferență, o să luăm cuvântul Dumnezeu, între fiul risipitor și un necredincios. Este un lucru foarte important. Fiul risipitor și un necredincios. Fiul risipitor, tot din Luca, capitolul 15, este cel care într-o zi s-a răzvătit. Și ce a făcut? A plecat. Și-a luat bogăția, partea lui, și a plecat de la tatăl său. Dar până la urmă el s-a întors acasă, s-a pocăit și a fost hotărât să împace cu tatăl său, să slujească, să fie iertat. A fost repus în drepturi pentru că era fiu. Necredinciosul însă, poate că seamănă cu un credincios. Asta este problema. Necredinciosul adesea poate seamăna cu un credincios. Se poartă ca un credincios, vorbește și face anumite lucruri de credință, poate cunoaște chiar Biblia prea bine și poate face chiar lucruri mari pentru Dumnezeu, însă are o singură problemă. Știți care este? Fiul risipitor și necredinciosul. Necredinciosul nu este fiu. Asta e problema. Deci, ce suntem? Din cauza asta, apropo de necredincios, Matei capitolul 7, dacă deschideți cu mine, capitolul 7 din Matei, Iisus atrage atenția, versetul 21. Nu oriși ține în zice ce? Doamne, Doamne! Iată exemplu unui credincios care e problema aici. Nu oriși ține în zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede exact ce înseamnă să nu fii fiu. Niciodată nu v-am cunoscut. Vreau să vă spun că niciun părinte, în mod normal, când dă naștere la un copil, nu poate să spună niciodată nu te-am cunoscut. În mod normal, vreau să spun. Că noi ne pricepem la tot felul de aberații și anormalități. Plecați de la mine, voi ce săvârșiți fără de legea. Deci nu putem ști noi și hotărâ noi situația finală a nimănui, da? Căci numai Dumnezeu știe exact ce este cu fiecare. Întâi să luăm în considerare ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Său. Apropo de lucrul ăsta, două exemple, Nicodim și Iuda Iscariotanu. Nicodim e la care a venit noaptea. Părea și foarte clar, era necredincios. El, deși era un expert al legii, un lider spiritual, el a venit noaptea la Dumnezeu. Păi nu se cădea ca un om de teapa lui să vină așa, să spună, știi, învățătorul, explică și mie, cum e cu mântuirea? El trebuia să fi știut treaba asta. Dar totuși a venit noaptea. Pe când Iuda Iscariotanu a fost unul dintre apostolii Domnului Iisus, a ales chiar, dat această șansă, dar acesta la sfârșit l-a trădat pe Iisus și l-a vândut chiar. Și la sfârșit s-a spânzurat. Însă Nicodim, deși a avut un început mai șchioapăt așa, totuși el a sfârșit în felul următor. În Ioan capitolul 19 spune că el împreună cu Iosif de Matea a venit în mod public și a luat trupul Domnului Iisus, l-a mormântat și așa mai departe. Un început șchioapăt, dar un sfârșit puternic. Unii dintre noi poate avem începuturi slabe. Important este cum sfârșim. Dacă sfârșim puternic. E mai bine așa decât să ai un început puternic și să sfârșești slab, jalnic sau chiar să nu ai niciun sfârșit. Mi-aduc aminte când mi-am luat prima dată bicicletă și ne-am dus cu băieții la o călătorie pe bicicletă. Habar n-aveam la ce mâncam. Și dacă la început i-am întrecut pe tot și eram înainte, la întoarcere a trebuit să fiu împins. De-abia m-am întors, pentru că mândria merge întotdeauna înaintea căderii. Am început tare, dar am sfârșit repede. Dar Dumnezeu nu contează lucrul ăsta. Uitați-vă înapoi în, dacă v-ați ținut degetul, în Luca capitolul 8. Ce învățăm dacă în ce privește creșterea spirituală? Suntem unul din aceste patru feluri de soluri. Pe primul l-am numit așa, versetul 12, sămânța căzută lângă drum, cei care sunt că aud cuvântul și vine diavolul și fură tot. Pe ăștia am numit cei gură cască de la marginea drumului. Cei gură cască de la marginea drumului. Este vorba despre, aici e vorba despre păsări furăcioase. Ați auzit de păsări furăcioase? N-ați văzut cum se întâmplă? Stai vara afară la masă, dacă ai curte, da? Și nu neapărat, că de exemplu dacă te duci undeva în aer liber vara, se întâmplă lucrul ăsta. Dacă spică ceva de la masă, a venit păsărica și a luat firmiturile. Ce spică ție de la masă? Câteodată e vorba de păsările mici, pițigoi, spre exemplu. N-am bătut nici, apropo, există și alte feluri de păsări care sunt maestri în a fura. De exemplu, ciorile, coțofanele și păscărușii. Dacă nu ești atent, îți ia masa cu totul. Mă refer la ce e pe masă. Zâm! Imaginea aici este a unei semințe care cade la marginea drumului și vin păsările și o mănâncă. Iisus spune că diavolul este pasărea care vine să fure cuvântul lui Dumnezeu. Dar vine apoi diavolul. Știți? Ăsta e un principiu. Adică este o regulă. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu e semănat, ori de câte ori vei semăna chiar tu cuvântul lui Dumnezeu, să știi sigur că vine diavolul. Și noi câteodată uităm lucrul ăsta. Bă, dar ce s-a întâmplat? Că m-am chinuit și eu am spus cât am putut de bine și am demonstrat cât am putut și m-am bătut capul. Cu unii chiar ne-am bătut capul ani de zile la rând. Și nimic. Și uit că există un șmecher, o pasăre furăcioasă. Diavolul spune, vine să distragă, el seamănă confuzie, spune aici, orbește, ca omul să nu priceapă adevărul. În 2 Corinteni capitolul 4 spune că Evanghelia noastră, dacă este acoperită, este acoperită pentru cei ce pierd, al căror minți necredincioase, ce se întâmplă cu ele? Le-a orbit Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei. Știți ce învățăm de aici? Nu putem face nimic, să știți. Putem decât să semănăm cuvântul lui Dumnezeu, să dăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim exemple, dar nu putem să deschidem ochii unui necredincios. Numai Dumnezeu dă vedere celui orb. Păi ziceți, da, mai facem și noi chestii, operații. Aici nu merge. Ce putem face este să rugăm pe Dumnezeu să deschidă ochii oamenilor. El poate, da? Ce vrei să-ți fac, spunea Domnul Iisus? Să văd. Să capăt vederea. Este rugăciunea care trebuie să ne o spune și pentru noi, să știți. Pentru că de multe ori noi nu vedem. De exemplu, nu știu ce s-a întâmplat, te uiți la oameni, mergi la evanghelizare prin parc, cum facem noi câteodată, și te uiți la cineva și vezi unul așa, care stă așa cu o țigară în colțul gurii așa și îmbrăcat foarte periculos. La asta nu mă duc. Sau dacă îi dai un tractat, îi dai așa, ia și tu că și pe aia fugi. Dar de multe ori ne înșelăm, pentru că nu vedem pe oameni cum vede Dumnezeu. De multe ori am văzut că cei mai duri oameni sunt cei care a căror inimă strigă pentru ajutor după Dumnezeu, mai mult decât alții, chiar. Deci, cei gură cască de la marginea drumului, diavolul întotdeauna le va fura. Pentru noi să învățăm lucrul ăsta, în ce privește creșterea spirituală, dar și atunci când vestim cuvântul la alții. Versetul 13, sămânța căzută pe stâncă, stâncoșii, dacă vreți așa. Da. Știți cum este cu aici, cuvântul ăsta trebuie să-l luăm așa figurat. Stâncoșii, colțoșii, să mai spunem așa. Sămânța e pe stâncă, spun cei care spune, atunci când au cuvântul, primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, spune. Și cred doar pentru o vreme și în perioada de ispită cad. Avem multe întrebări. Pentru că o să spune, aud cuvântul, primesc cu bucurie. N-ați văzut lucrul ăsta? Băi, sunt unii oameni care așa de deschise din prima, băi, și parcă inima noastră crește noi cât Himalaya. Băi, ce fain, uite ce om deschis și ce bine. Am venit la biserică, vine o lună, două, păi pic, dispare. Nu vi s-a întâmplat? N-ați văzut? Ce fel de oameni aveți aici? Avem oamenii, facem așa o descriere psihologică, pasional, entuziasmați. Da? Impulsivi. Nu-i ține mult însă. Mai ales când dau de greu. La vremea de ispită cad. Sunt oameni care spun așa, am încercat și creștinismul, dar n-a mers pentru mine. Nu. No. Problema este că Hristos nu e o variantă dintre variantele existente. Nu există decât una, apropo. Creștinismul este Hristos, iar Hristos funcționează în orice situație, în orice om, 100%. Asta este realitatea. Dar oamenii ăștia sunt impulsivi, trăiesc momentul, dorința. Pentru ei sunt magazinele pline cu tot felul de bunătăți. Apropo, n-ați văzut cum se plasează, spunea cineva, produsele, anumite produse chiar la casă, spre casă? Ați văzut cum se aglomerează rafturile acolo? Mă, niciodată nu sunt goale. Ați văzut odată vreun raft gol cum mergi spre casă? Și sunt puse o grămadă de chestii pentru oameni de tipul ăsta, care sunt impulsiv, trăiesc momentul și zic, ușa, am nevoie și de asta, am și nevoie de asta. Cunosc un magazin care este specialist la capitolul ăsta. Știe exact cum să pună lucrurile. Și fiecare dată când mă duc să fac o mărturisire, nu mă pot abține. Îmi trebuie și asta, îmi trebuie și asta. Bineînțeles că nu-mi trebuie. Știți, așa facem și noi. Ajungem să fim furați, să fim furați în ce privește creșterea spirituală, pentru că ni se iau ochii după tot felul de lucruri. Suntem stâncoși. Ne întărim, ne împietrim inimile cu tot felul de bunătăți, să zicem așa. Ne aglomerăm inima și când vine vorba să creștem, cuvântul Dumnezeu să crească, să aibă rădăcină în noi, ce se întâmplă? N-are unde să ducă, pentru că inima deja e ocupată. Păi, dar trebuie să mă duc și la sală? Trebuie să mă duc la muncă? Când cere șeful să lucrez în ultima vreme, foarte mult! Nu mai am timp să ajung și miercuri seara la studiul Bibliei. Nu mai am timp să vizitez și pe Cutare, care știu că este în cărucior. Nu bă, nicio apropo, dar îmi vin așa exemple. Nu avem timp să facem ceea ce n-ar crește spiritual. Oamenii ăștia impulsivi nu mai au timp de creștinismul adevărat. Îl vor, apropo. Știți ce interesant? Oamenii tipul ăsta vor și să citească de Biblie, vor să și meargă și la biserică, vor să-și facă și bine, să se implice, dar problema este că nu mai au timp. Nu mai au loc. Când vin ispitele, de fiecare dată pică. De ce oamenii au entuziasm pentru lucruri spirituale, iar apoi, pur și simplu, se duce? Păi, una la mână. Pentru că e posibil să fii clădit pe o temelie greșită. Poate că au venit la biserică pentru că a venit prietenul la biserică. Sau prietena. Sau colegul. Sau pentru că toți prietenii mei au venit și mă duc și eu cu ei, nu? Se întâmplă. Sau, de fapt, lucrul ăsta când ajunge la momentul în care prietenul sau prietena sau prietenii cad, fac vreo boacănă, pică și el. Pentru că e impulsiv. Vine perioada de ispită și vine peste fiecare dintre noi. Dar spunea cineva, creștinii sunt ca plicurile de ceai. Îți dai seama ce e în ei când îi pui în apă fierbinte. Realitatea este cruntă aici, pentru că credința de acest tip se bazează pe ceea ce nu trebuie, mai exact pe cine nu trebuie. Pe cine nu trebuie. În loc să fie bazată pe Hristos, care e perfect, singurul care funcționează, singurul care este stânca tare, nu scrie pe fruntea noastră decât cădere, moarte, depărtare, cădere în păcat mai exact, lipsă de creștere. Dăm înapoi, de gres. Hristos este stânca tare și neclintită. Nu așa spune imnul vechi. Credința mea, eu o zidesc pe ce? Pe al Domnului cuvânt ceresc. Ca spuma toate vor pieri, Hristos ca stâncă în veci va fi. Un alt motiv pentru care oamenii tipul ăsta pur și simplu cad este că credința sau creșterea spirituală nu ține la persecuție. Când dă persecuția tipul ăsta de om care e orientat spre el, spre cum se simte, pică. Matei 13, apropo despre exact aceeași pildă, spune: dar când vine necazul sau persecuția din pricina cuvântului, se potignește imediat. Am văzut lucrul ăsta așa de multe ori, dar așa de multe ori. Oameni care vin, sunt bucuroși, sunt extraordinari, sunt atinși extraordinari și spun, mă, absolut. Dar când vine persecuția, când vin greutățile, testele, când pui apă fierbinte pe ei, s-au dus. Asta se întâmplă. Nu vom fi aplaudați, să știți, când ne întoarcem în Hristos. Nu există covor roșu decât în cer, când rămânem credincioși lui. Pavel spunea la Timotei, tot ce vor trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi ce? Vor fi prigoniți. Dacă vrea cineva să meargă după mine, trebuie să lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi, să mă urmeze. E un alt lucru pentru care tipul ăsta de credincioși pică. Ei zic, eu cu crucea nu. Cruci nu, nici măcar la gât. Și să mă lapă de mine, hai să fii serios. Eu cred în elevarea de sine. Nu? Pe alții toacă îndoiala. Diavolul vine și șoptește: e sigur tu că ești mântuit? Chiar crezi tu că te mai iartă Dumnezeu pentru ce ai făcut? Sau crezi tu că după atâtea eșecuri ai dat-o în bară, practic atâtea căderi de la tale, pur și simplu, chiar crezi că te mai poți ridica? Nu. Versetul 14: sămânța căzută între spini, pe ăștia am numit spinoși, seamănă cu colțoșii, dar spune căzut între spini, și care aud cuvântul, dar în timp ce își văd de drum, sunt sufocați de îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții. Ăștia ne vorbesc despre un lucru pe care eu personal l-am văzut de multe ori la țară. Nu știu câți dintre voi ați avut parte de a lucra la țară pământul. Până nu mai știu câți ani, dar am avut parte în fiecare an. Lucru pe care l-am urât din toată inima mea a fost să văd acest fenomen al spinilor, mai exact al burenilor. La țară așa se spune. Bătălia în agricultură, în cea mai mare parte, este bătălia cu burenile. Sufocat, spune aici, de trei lucruri: îngrijorări, bogății și plăcerile vieții. Imaginea unei persoane care nu ajunge să crească spiritual, să aducă rod copt, cum spune aici. Apropo, nu există tristețe mai mare pentru un agricultor să-și vadă recolta care nu ajunge, că e sufocată. Am văzut lucrul ăsta. Deci burenile întotdeauna cresc mai repede și mai vânjoase. Nu contează, nu trebuie să aibă apă multă, dar întotdeauna cresc mai mult. Ideea este că ele chiar sufocă. Și când dă soarele, pentru că ele sunt mai mari, fac așa un fel de seră și usucă planta. De multe ori mi-aduc aminte că mă duceam la pe câmp, la porumbi, nu vedeam porumbii. Nu se vedeau, pentru că burenii erau atâta și porumbii erau atâta. Arăta cu totul și cu totul cumva când te puneai, când puneai mâna pe sapă și începeai să faci frumos. Era o plăcere deosebită, dar dureroasă, apropo. Când lași grijile să te conducă, nu mai ai timp de nimic. Deci nu mai ai timp decât căldură. Și se pare că îți fierbe creierul. Înțelegi? Pur și simplu ieși așa, fum, abur, ce vreți. Îngrijorările, spune. Și poate să spuneți, dar nu e bine să ne facem griji? Nu, spune Domnul Iisus, să nu ne îngrijorăm de nimic. Este păcat să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. A nu confunda în a fi precauți, da? Bogățiile și plăcerile vieții, adică materialism și hedonism. Bogățiile, să avem, să strângem, și plăcerile vieții. Apropo, lucrurile acestea nu trebuie să fie neapărat greșite în ele însele. Nu, nu. Biblia niciodată, Dumnezeu nu spune că a face afaceri, a avea profit, este rău. Nu. Problema este ce atitudine avem în inima noastră față de profit. Pentru că Scriptura răspunde în 1 Ioan 2: nu iubiți ce? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este tratată. Problema cu noi este că ne îndrăgostim de lucruri. Și asta este... Ajungem să fim căsătoriți cu ce? Cu munca. Avem să fim îndrăgostiți de faimă. Ajungem să fim îndrăgostiți de confort. E un alt nume pentru plăcerile vieții. Vă aduceți aminte de Dima? Dima ăsta este menționat de două ori în Scriptură, în cărțile lui Pavel. În Filimon, o dată ca fiind un partener de lucrare, un exemplu pozitiv, dar în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, spune: Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit. Trăzător. Cum este să fii menționat de marele apostol Pavel? De tipul: salut, sunt Dima. Apropo, Pavel a scris de două ori despre mine. Mă rog, probabil că ar fi spus o dată a scris despre mine. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. De ce? Pentru că pur și simplu ne sufocă. Nu există dragoste și pentru Dumnezeu, dragoste și pentru lume. Nu să fugim din lume, e vorba de a iubi, ce iubim mai mult, cui ne închinăm mai mult. Apropo, cum ne dăm seama că suntem materialiști? Și e o întrebare care din ce în ce mai puțin și-o pun. Privi la ei înșiși. Sunt sau nu sunt materialist? Hai să vedem. Dumnezeu a creat lucrurile pentru ca noi să-L iubim pe El și să ne folosim de lucruri. Dar dacă eu și cu tine ajungem să iubim lucrurile și să ne folosim de Dumnezeu, suntem ce? Materialiști. Ultimul lucru, roditori. Da? Am văzut acolo. Figură cască de la marginea drumului, da? colțoșii, spinoșii și roditorii. Sămânța din pământ bun sunt cei care atunci când aud cuvântul, țin într-o inimă onestă, țin, spune, și bună, și aduc rod cu răbdare. Ideea aici, spuneam de la început, care este? Ideea cheie. Diferența e făcută de ce? Spune, atunci când aud cuvântul, ascultarea, felul cum ascultăm. Știți, dacă este un lucru care noi nu mai suntem în stare astăzi, este să ascultăm. Dacă odinioară, de exemplu, pe vremea lui Spurgeon, oamenii stăteau cu orele la biserică și ascultau, erau interesați. Astăzi este o mare greșeală, se consideră, în momentul când ai depășit undeva la 25 de minute, 30 de minute, maxim 40 de minute. Dați din cap, nu? Da? Noi suntem undeva pe acolo, partea a doua. Da? Și întotdeauna când sunt în față și vorbesc, văd, că e imposibil să nu vezi. Bine, poți să nici nu-ți pese, da? Mă rog, văd cum începe să ne foim, începem să ne uităm la ceas, așa, mai, prima dată mai frumos, așa, după aia, la momentul când încep să faceți așa, e clar că e prea lung. Dar trebuie să recunoaștem, nu știm să ascultăm. Attention spam. Perioada asta de atenție, și nu ce fel de atenție, atenție neîndoită, atenție cu intenție, cum spune cineva, este o mare problemă. Nu suntem în stare să ascultăm. Apropo, aveți idee de felul cum ascultați? Făceți-vă testul ăsta. Observați cât de atenți și nu luați lucrurile care vă plac. Nu, ci testați-vă cu ceva care este așa nu din sfera voastră de obișnuință și testați-vă cum ascultați. Credeți că știți să ascultați? Hai să ne punem singura întrebare. Ce ascultăm când ne spune Dumnezeu? Punem în practică? Pentru că Dumnezeu așa se măsoară. Asta înseamnă testul ascultării. Ceea ce asculți, spune aici, îl țin într-o inimă onestă. Să păstrez. Ideea de a ține este exact ce spune în Psalmul 119. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea. După ce răspunde la întrebarea, cum își va ține un tânăr cu altă cărare? Păi îndreptându-ți pe cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci, ascultarea înseamnă a ține, a medita, a strânge cuvântul într-o inimă, spune onestă. Nu o inimă care spune, eu n-am așa ceva. N-am nicio problemă. Jean, el. E perfect, vreau să spun. Deci nu, da. Felul cum ascultăm. Vă spun o istorie foarte amuzantă. Se spune despre președintele, fapt adevărat. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, adesea trebuia să dea mâna, asta era o chestiune care o ura, dea mâna cu sute de oameni, cu zeci de oameni pur și simplu la diferitele evenimente la Casa Albă și a ajuns să se plângă de faptul că nu l-a ascultat nimeni. Văzuse clar că oamenii nu l-ascultă. Deci pur și simplu nu l-aud. Și într-o zi, pentru a-și demonstra părerea, la una întâlnire la Casa Albă, atunci când dea mâna cu fiecare la plecare, el spunea, mi-am ucis bunica și oamenii de fiecare dată spuneau, minunat, felicitări, ține-o tot așa. Suntem mândri de dumneavoastră. Mi-am ucis bunica în dimineața asta. Dumnezeu să o binecuvânteze. Da. Și tot așa până când la sfârșit, undeva spre sfârșit, ambasadorul Boliviei a fost singurul care a auzit. Și a răspuns, sunt sigur că a meritat-o. De multe ori tocmai suntem așa la biserică. Ne-a obișnuit cu ce facem. Ne-a obișnuit cu Dumnezeu atât de tare încât auzim, dar n-auzim. De fapt, nici nu mai credem că ne vorbește nouă, cum spuneam. Citim Biblia, dar ce citim? Da? Am citit dimineața asta 8 capitole din Biblie. Ce a spus? Păi eu știu. Mai ales cu gadgetul ăsta. E un mare efort să poți să ții minte ce citești. Pentru că nu e aceeași chestiune când citești pe carte. Este un fenomen demonstrat. Când au cuvântul, țin într-o inimă onestă și bună. Diferența ascultării este felul în care păstrăm în noi ce spune Dumnezeu. La Dumnezeu asta contează. Apropo, în Matei, despre lucrul ăsta spune că cel care aude cuvântul și îl înțelege, spune. El se apropie un pic mai exact ce înseamnă și îl ține în inimă onestă. Îl înțelege. Diferența este că atunci când înțelegem, nu uităm. Ne trec o grămadă de, mai ales astăzi, o grămadă de informație, dar nu înțelegem în cea mai mare parte. Am înseamnă lucrul ăsta, trebuie să fac un efort suplimentar, să zic o dată, două ori și să mă aplec un pic asupra ceea ce citesc ca să pot să înțeleg, să țin minte. Pentru că dacă nu uit, duc în aplicare. Adică nu se întâmplă că intre pe ureche și iese pe cealaltă, cum spune neprumește. Deci, rezultatul ascultării de tipul ăsta, care este? Rodirea. Și aduc rod cu răbdare. Adică creșterea spirituală nu se produce peste noapte. Nu mă aștept la minuni de genul ăsta. Dumnezeu poate, dar nu se întâmplă. Are timpul ei. Creșterea însă se vede. Pentru că spunem, hai și tu răbdare. Băi, frate, a terminat perioada, s-a dus vara, e toamnă și mai un pic de bruma. Unde-i roada? Creșterea însă se vede, trebuie să se vadă. Apropo, dacă în timp se vede schimbarea în tine, atunci rodești. Poate, apropo de lucrul ăsta, ca să fiu corect, poate tu nu vezi schimbarea în tine, dar vede cineva? N-ați văzut, de exemplu, când nu mai mergem la cineva și nu l-am văzut de multă vreme. Spui, bă, da, e schimbat. Sau copiii, de exemplu, asta e clasic, exemplu clasic, da? Copiii cresc. Bă, ce au crescut copiii? Și pui în să uită, da? Deși ei sunt cei care cumpără haine și au văzut că cumpără haine, altfel de haine la copii, da? Ce să vadă noi? Păi este ceea ce noi știm, că spune Apostolul Pavel, roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea sau facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea, nu în ultimul rând, sau autocontrolul. Ăștia sunt roadele Duhului Sfânt, roadele caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu asta dorește la noi. Vrea să creștem după modelul Lui, El să se vadă mai tare în noi, El cel care scoate în evidență din noi dragoste, bucurie, pace, întotdeauna ăștia sunt lucrurile pe care El vrea să le crească, să le dezvolte în noi. Caracterul Său în noi. Asta aduce bucurie, Tatăl nostru. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru dorința Ta clară de a ne crește, de a ne dezvolta. Ca orice tată, ca orice părinte, Tu vrei ca noi să creștem, să semănăm cu Tine tot mai mult, să-ți facem bucurie. Vrei, Doamne, să învățăm să ne hrănim din Tine cu adevărurile Tale și nu cu minciunile lumii. Vrei să învățăm să triem și să filtrăm lucrurile acestei lumi, astfel încât să nu pună stăpânire pe inima noastră. Tu vrei să ne maturizezi, nu doar să îmbătrânim. Pur și simplu să fim oameni potriviți la locul potrivit, făcând ce este potrivit. Doamne, îți mulțumim că Tu poți să faci lucrul ăsta. Din capul locului ne-a spus că Tu ești cel care ne dă și dorința și puterea de a înfăptui. Doamne, ajută-ne să Te lăsăm pe Tine să ne dai această dorință. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi și mă rog să ne cercetezi astfel încât, Doamne, să în primul rând să recunoaștem starea noastră, încăpățânarea noastră, alunecarea noastră, impulsivitatea noastră, toate aceste lucruri, Doamne, să le punem la picioarele Tale, să renunțăm la ele pentru ca Tu să ne dai voința Ta și putere să Te ascultăm pe Tine, să ne dezvoltăm spre slava Ta, Doamne, pentru că atunci când vom sta înaintea Ta, să putem să stăm capul sus, plin de bucurie, Doamne, că s-a meritat să Te ascultăm pe Tine. Te rugăm să faci toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus. Amin.